الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. فاسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. سورة الملك مخکې ذکر د مجرمانو خلقو شو، د هغوی د قیامت ډېرې سختۍ بیان شو. اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا كلما القي فيها فوج عذابنا ډېر سخت جهنم غصو په دې باندې یشیدو چې کله داخله قیولیدو ډیر په قهر او په غصه کې راغی. ملائکم غصو زینب ته بوسونه کول چې لم یاتکم نذیر تاسو ته دنیا کې څوک نو راغلی. چې سورت ملک یې د طویلې وي تبارک الذی د طویلې وي او د عقیدینه خبر کړی وي هیڅوک نو راغلی. دا د هغې دپاره رسوایی دي قیامت کې. غیب دق عذر پیش کی چلو کننا نسمعو او ناقلو ما کننا فی اصحاب السعیر. کمونگا قرآن او ریدلے وی او مونگ عقل نکار غستے وی مونگ با جہنم تنرات لو. چاچی قرآن او ریدلے وی او صورت ملک او ریدل او تبارک اللذی او دا عقیده جوڑشی و چه برکات دا اللہ دی بل سوک چاله برکات نشی ورکول اگی با جنتونو که ناس دی ذکر پسید اگی بیان شورو که اگی حال اگی او صفت دا قرآن ډیر ځای ذکر کړی او دا غیر ډیر لوی اجر. څنګه اول سوره بقره شروع کیدا د متقینو لومبي صفت دا چې الذین یؤمنون بالغیب متقیان هغه خلق دی چې دا غی په غیب باندې یقین دی لیدلی ندی هیس قسم لخبر ندی و یقین کی جدار سشتا. دغسی سوره قاف کیم راغلیو من خشی الرحمن بالغیب و جا بقلب منیب ندخلو و بسلام. سوک چه داغ رحمان ذاتنا یریدو ریدلینو او قرآن تراغلیو دیر پمینیو پا محبت سرا ناغی تبا اللہوی قیامت کی جود خلوها بسلام دی جنت پا امن سلامت یا سرا. سورة یاسین کی امیلو انما تنذر من اتبع الذکر و وخشی الرحمن بالغیب. ستا یرول اغا خلق لفیدا ورکی چغید اللہ نا بغیب سر یریگی خشی الرحمن بالغیب. التیمیلی فبشرو بمغفرت و اجر کریم. او دلتهم وی ان الذين يخشون ربهم بالغيب بشکا کسان چریگی د خپل ربنا او لیدل نه دي دا ستیریخ او دا ير خاص د الله صفات ده. بس دا سیره بل دی چان نه کیږي اصرف دا اللہ نکی اکر دا بلچانے اکڑا نو شرک شو مخلوقی تیوینے نا خبرتے نہیں ابس یاری گی جس چل برا سرو کی یا ما سرا یا زما اولاد سرا یا زما مال سرا نو یا کاروبار سرا دا شرک دے ذکر دا خدا اللہ سی پتو چپا غیبانا یرا بداغ نکے نو بالغیب مانا دوک کئی مبصرین یریگی دوک پل ربنا پدا سے حالت کی بالغیب چلی دلے ندے داغه د ذات نوم یریږي داغه د عذاب نوم یریږي د جهنم نوم یریږي د پولیسو رات ناو د میزان ناو د څومره چې د قیامت واقعات دي اټول غیب دي کنه خو اته معنا کی بل غیب داسې د الله نه یریږي چکه خلق نه پنای ځان لینو یریږي غایبن ځان لا ایسوک نه ای خدای دا الله نه یریږي ځا صفات د مؤمن مسلمان دی چکه دا سه خلق شته دی چغید بندیانو په مخ کې ډیر ځان دا سی خکار کئی چی دو خدای نیریگو ما دو اللہ نیریگو ما اچی کل ازان لشی کنا بیا یر مارا نی دغس شیطانو مویلیو کنا دو بدر پرز باندی چی انی بریوم من کو مستاسو نبیزار ایم انی اراما لا ترون دا سوینم چې تاسو ان یا خاف الله وی زه د خدای نه هرېږم دا یاره نه ده بلکې هغه یاره ده چې حدیث کې راغلی وو ترمذی او ټول ذکر کړو سبع یذلهم الله یوم لا ذل الا ذل وطنه یاد کلیو چی دا قیامت کی با اللہ دی بانده خپل سوری کئی دا رحمت چل تا بل سوری نیشتا دقا دا اللہ دا رحمت سوری دی نو یو یاد کلیو عادل بادشاہ او با پو خواچتا او دویم یاد کلیو اغا نوجوان چه اغا تا دیر خیستا زنانانا و خاندان والنا دعوت ورکلیشا اغا انکارو کن دیری و تاوی چه تسنگ سالی تایی کنخا دی وخت کې بیا ډیر زیات دي ځکه جمع کړی دي ټول چې په دې کې او سړی ځان بچ کی. نو یو دا دی چې که ډېر دعوت یې ورکړ، ډېره مطالبه یې وکړه، خو د تېنه ځان بچ کړ د الله بنده. یو پکې دا دی. او درېیم هغه دی چې هغه د الله په نوم باندې چاله څه ورکول، نو په ښي لاس یې ورکړ خو ګس لاس ته خبر نه شو چې دا څوک. او څلورم دا دی چې ځان له چرته ناستو هیڅوک ورسره نه وو. نو د الله فکر یې کو، دا ډېر ښه فکر یې کنه. فکر یې کو چې الله ستا دې رحم ته، ستا دې فضل ته، او ستا دې نعمتونو ته چې ګورم نمونگا خستائیس حق ادانکو دس لگیاو نوسترگو نیوخ کلاری. ان اللذین یخشون ربهم بالغیبی یری دلد ربنا بغیب داسی. حدیث کی رازی حضرت حنزلہ ابن سفیان ایو صحابی دی را روانو، ابو بکر صدیق ولا مخلا ورغه وینا تمشي چرته دي حنزله. هغه وی نافق حنزله، خبرني حنزله هم منافق شوی دی کنه. ولي وزګا چې پیغمبر سره ناس یو داغه بیان تا اورو، نو بس داسې هم الله سره توجوی لکه چې جنت کې ناس یو. اجبیا کورونه تلال شو خپل اهل او عیال سره، بیا هغه وخت نه یغه حالت نه یي. نو دا خو مونږ منافقان شو. نو ابوبکر وی چې یار وره زما خو هم دا الله زه چې لوړ شو کنه. لار نبی علیہ السلام ته دوار داد چې مونږ تاسو را ناسو نه جدا حالي، اجستانه لار شو بیا کورونو ته نه جدا حالي. نو مونږ ته خدا منافقت ښکارا شو. نبی علیہ السلام چې یا بابکر ساعت و ساعت، دا خو وختونه دي، یو وخت یو شانتی بل وخت بل شانتی، بنده خو په یو حال نه یي، دا خو الله دی چې په یو حال دی. او که تاسو هر حالت کې داسې یریدونکي وی او داسې الله سره رغبت کوونکي لکه ما سره چې ناسې، دغسې تاسو کور هم وی او په لارې هم وی او په پټي کې هم وی او په دکان کې هم وی، نو لصافحتکم الملائکه، ملائکه به تاسو سره مصافحه کوله تاسو سره. حضرت عمران بن حسین رضی الله عنه د بواسیر و بیمارو، خو لیکن ډیر وخت علاج نه کو، بس دردونه ځان تیرول. نو ملائکو به ورته سلام کو، که لیدی که نه لیده خو سلام به یې پې کو. چې هغه علاج شروع کړ نو هغه سلام بند شو. هغه وی دې علاج ته ساجت دی، زمانه په ډېر لوی نعمت بند شو. نو ځان یې دغسې بیمار پرېښود، نو بیا به هغې سلام کو. د هغې وجه دا یي چې یخشون ربهم بالغیب، هسې خو یاره ډېره ګرانه یي چې راشي د یو بنده په زړه کې، خو چې په سمرض کې مبتلا یي نو هر وخت یې خدای یادې ښه. هر وخت الله الله کوي الله هر وخت یا مالک خیر ناوزان داسې پرې خو دې معنی خو له نعمت فوت شو. عامر ابن عبداللہ ابن زبیر زیدے حضرت زبیر نسیدے رضی اللہ عنہم اگر کشرو گردی دا سرا کشران خو گردی کلپ مدرس ورشی کلپ جمعات ورشی کلپ لدے کی چھتا آواز رازی کنا شوقی نو عامر گردی دا نو سخلقی ولی دا چرا جمعو یو بابا کی تلاوت کو انور بغوا کی خیو ندی کی ناسا بابا یو تن بابا کی پریوتنو سچل با پیوشو بیاو پزان نپوی ندی راگ اخپل پلار عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ تیوی چرما کو دیر خخلا کولی دا نبی خولی بناستو تلاوت کی دو نو پچا باندی با آل راغے وجد کی براغے بیاو پزان نپوی دو پلارو تاوی داڑیر ناکار خلق دے دیتا خو خلق وے ناغوی ما پلار خو حضور لما خود ما خبر دلن نو تا کن شیطانی خبر دلن بیا چرتو دی خوی ما تیوی چه ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ عنہم اگی تا پیغمبر تلاوت کو خو اگی خو پا گدا نخری نوی کلی اگی چرتال راغلیو دا خوی نوی کار جوڑ شخا قرآن خوین الذین یخشون ربهم بالغیب دلان یریگی او د یری دا مطلب نه ای چې ته دې بی خود شی ته دې سیادل شی او خلق دې تعالی تلیموږي او تا باندې دا اوس دا دې دا وخت نه دا چل شروع شوی ښا ناغوی چې ما ته پلار دا وینو بس زما یقین راغی چې رښتیا ګورم لوی خلق خواه ده از اغینا خمونگ داسی دونه ندیلی دیلی چرا شکین حلق جوڑا که دا واغی چرن اکڑی پیغمبر با تلاوت کهو بیان بیکاو غی بناستو اغی بانده خو چرد دا چلنو شوه کن اغی دا خدای ندیر نیاری دو ادا خلق تی ندیر یاریگی ندا پا دی پا دین که بل شه جوڑ که نایات کے رد پا خلق باندے خواہ بے شکا کسان چیاریگی دخپل ربنا بالغیبی لدلے ندے او یرت نکی در یر دا علامہ دا چی دے با دا گناہ نزان ساتی دے با سوچ و فکر دا کی چی اللہ اسنه جستانا فرمانی را نوشی استاد حکم خلاف ورزی را نوشی استاد په عبادت کې او استاد په طاعت کې رانا ترتیب خطا شي هر وخت به سره دې تاسو لیاره ویخه حرام او حلال نظام ساتل ولې د دې وجه نه چې اسنه په حرامو کې واقعا شو کنه د نبی علیہ السلام دا عادت چې هغه لار کې به چته کجورو مونتا یا سشینو زکه به نه راغستو کني غلوا چې صفته لې کو د صدقې هغه په مونږ حرامه ده کپر دیشې دا خو دا احتیاط به کو کنه لهم مغفرتن د دې لپاره بخنه ده و اجر کبیر اجر دې ډیر لوی چې الله تعالی وي نو خو پوهې چې به حدا او به انتها دې دا د عقیدې مسله وه چې د الله نه یره کول نازعات کې امیلیو و اما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى سوک چی ریگی د خپل ربنا کدی دنیا کی که آخرت کی چی ملاقات با سرکو مدریگم با آغا پا مخ کی نسنگ با داغا دا حکم خلاف حکم نزان کانٹرول کی ونهى النفس نفس خو اس دے دے چا تا ٹنگی گی ونا چزل کی دا اللہ یا رئی کا نا نو نفس بیا نشی خوازے دے خوا نو فین الجنت ہی المعوا اللہ وی جنت دغ خلق زیر دے خوا چاگی دا یا رئی دا اللہ نا کئی دبل جاننا دا باکی شرطو بالغیب چزان لینو دا اللہ نا یا رئی گی ناغا منافقانو آیاری مارے آگا ندی کا نخوا چیزا خلقو پا مخ کزان دا سی متقی و پرزگار او جزان لشی نو بی آگا حالت نی کنا واسرو قولکم او جہرو بے واسرو قولکم او جہرو بے مخکې الله د خپل ځان حال بیان کو چې ما نشه لیدې بس بالغیب ما نشه لیدې ها زه تاسو ټول وینم دی آیات کې دا وایي خا چې تاسو ما نشه لیدې زه تاسو ټول وینم زه تاسو ټول سره حاضر ناظر یم عارف کې ویلو وما كنا غایبین چیز با قیامت کی تپوس کم دا پیغمبرانو نوم او دا قومونو نوم یہ تاوستا خبر اکڑی وا او بیا فلن قصن علیم بعلم وما کننا غائبین دی آیات کی ویخا چکتاسو خبر پا ذلکی راولے امز خبریم کتاسو پا جبا باندی راولے امز خبریم واسرو قولکم او اجهرو به پټا کای خپل خبره چې څومره پټول شي او یې ښکارا کای چې ښکارا کول شي الله یې ما ته یو شانتی دی ما ته پکې پرخ نشته دی عالم الغیب والشهاده نو آیات کې یو دا تعلیم دی چې د بنده افعال دو قسمه دي یو ته افعال قلوب وي د زړه کارونه او بل ته افعال جوارح وي د بدن کارونه د لاسو خپو او د سترګو او د غوږونو او د قدمونو دادي نو اسرو سره د زړه حال یاد که چې زړونو کې کار صحیح کنه والله وي زه خبره او اوی جهرو د بدن کارونه عملونه افعال په دې باندې خبرې ما په سرینوی دا نازل شوی ځکه چې یو کوم منافقانو خلقو وي چې لکه د پیغمبر په خوا کې خبره مو کوي دنا پټ پنا کوي چې خبر نشي چې ابو طويلي چې ده خو نه ده خبر خو الله خو خبر ده کنه نو غوي چې مونږه جرګاو کو پټاو ورونه بن کو پردي ځوړندې کو نو فکیف یعلم رب محمد هغه بسنګ پوی په دې خبرو باندې یو اداغه مشرکانو ویلو چې رب د محمد زمونږ د رازونو نه نه خبر زمونږ د جرګونو نه نه خبر الله رب العزت وی چې واسرو قولکم او جهرو ما ته پرخ نشته ده کارې کوي کپټې کوي ما ته ټول یو شانتی دي بل اشاره دې ته وکړه اسر روی مخکې کو پټه خبره ده راز خبره ولي دې سره د الله محبت ډېر دی نو څومره چې یو عمل دی د مخلوق نه پناه کو پټ دې کو کاغه ذکر دې کاغه دعا ده کاغه نور نوافل عبادت دي هیڅوک په مخبره وا دغا اللہ تا دیر خو قبلی کی زکا چی دا تا عقیدہ و ساتلا چی اغا پر ازونو خبر دے اغا دارسن خبر دے نو دا با زماو دا اغا پمیند کی او رازی نو دغا اللہ تا دیر محبوبی دغا عمل خوا زکا دا انبیاء واقعات ذکر کلی چی زکریہ علیہ السلام سوال کو نو نا دا ربو ندان خفیہ اواز یو کو خډیر پټ هیڅوک ته نو خبر خا دغه سي زمره چې قران کې ګوري نزيل الله ترجیح ور کوي خا الله وی کو پټه کوي خپل خبره یا جهر کوي په دې باندې انه علیمم بذات الصدور بشکل لا پويږي باغا خبرو باندی چپسینو کی دیم بلی ردو که پاغا چا باندی فلاسفو غیر آغی گور دا عقیده دا چلاوی پا غٹو خبرو پوئیگی پا کلیاتو ابو جزیاتو جزیاتو نپوئیگی نو ردو که چه گورا کستا کلی دے که جزی دے وزو تینا خبر ایمان نور پسې آیات دلیل دې دیخه دا یو قسم دعوا شو چې نو علیمم بذات الصدور الا يعلم من خلق دې دلیل له الا يعلم من خلق و چې پیدا کړی دې نو پويږي او پینا پیدا کړی دې اوس په خبر نه دي دا معنا به تر ده چې استفهام شي ښا الا يعلم من خلق ولنپويږي هغه ذات چې پیدا کړی دي سي پیدا کړی دي نو کده زله خبرې دي نو الله پیدا کړی دي مخکې خو پیدا کول نه مخکې خو علم پکار دي دنیا کې د بندیانو حال وګوره چې یو بنده علم نه راوسته په یو شی نو دا سورولای شي ولا نه شي ورولای پوئیگی نا چی سشل دے را سنا چی سشاٹ را کی علا با لاس ورولی چی مخکی بی پوئیگا نخا نا علم مخکی دے پا خلق باندی نو زکا اللہ استفام پا شکل کوئی جی جی با خبر ادا دالا چاویلو چی پا کلیاتو پوئیگی پا جزیاتو نو پوئیگی ولی دا چا پیدا کلی دوارا کلیاتو مغا پیدا کلی جزیاتو مغا پیدا کلی دینو علا یعلم من خلق پیدا کړی دی او پویږي پینا دا کوم کتاب کې راغلی دی دا غي دلیل ذکر کوم اور دې یو کپ بازي باطلو فرقو باندې معتزله وغیرہ چاغي وي چې بازي کارونه الله کوي او بازي بندیان کوي نو دې دا الله سره شریک کړی خالقان کړی ښا دا داغی او نظریه دا نبازی کارو نوی چی بندیان کی دی خالقان دی کنخا نالا رب العزت چوی چی علا یعلم من خلق نو غار سے پکی راوستا خان کاغا دا دل خبری دی او کدا بدن خبری دی انسان خدا دے نو سی دا دلونو کارو ندی سی دا بدن کارو ندی اللہوی دا طول زما مخلوق دے من خلق ارس ما پیدا کردی دا لا چاوی فاتور کیویلو هل من خالق غیر اللہ بلوم خالق شتے بغیر دا اللہ نا ایا اغزات ولی نپوئی گیا اغزات چی پیدا کردی دی وهو اللطیف الخبیر دے ردو کن اغزات چی پا باریکو سی دونو باندی خبر دے لطیف پا نازکو سی دونو باندی خبر دے کدا اللہ دے علم نوی سشے باروے کنا نو قرآن کی ویدا نقیر او قتمیر او پتیل نیا دولو چھے دی تخوڑو دی چا خیال نہیں خوا چھے دی کجوری پاڑو کی کے اللہ دری سی دونو یاد کرو نقیر او قتمیر او فتیل پورا اڈو کی نچا پیرا یو پکے داغ دے دا چرک ٹونگا دا شاد نا نقیر دے بلت نچا پیرا سپن پٹ چا پیر دے نو آغا قتمیر دے او بلی میان کی نرے سپن تار گونتے دے نوی تا فتیل وی خوا نوی کچر دا اللہ دا علم نسشے بار کے دے کن نو فتیلو قتمیرو نقیرو حبتم من خردلن دب ادماشی ازدیس دونو نم بیناوست کنخا کمالمی ادا چی لطویف پا باریکو سی دونو پا نازکو سی دونو چی انسان پاغی علم نشی راوستے او اللہ تینا خبر دے نو پوئیگی پڑی رو نازکو سی دونو الخبیر او خبر دے پخکارا اسی دنو اسمانونا او زمکی اغرونا او دریابونا ندکار پسی ہوئی هو الذی جعل لکم الارض ذلولا اللہ آغا ذات تے چتا سلے زمکا تابدار اکڑا عرص دا اللہ مسخر دینو نزمکی مسخر دا ذلولا تابدار عاجزه یو ذلت غزان لشه هغه تلته نه دی مراد دا معنا چې بقره کې تیر شو سوره بقره د بقره په حال کې ښه چې نه بقره تن لا ذلول د بنی اسرائیل غوا خو نه ده چې هغې نه یوې کړې ده نه رټ ګرځولې ده تابېداره نه وه که نه ښه ځکه یې خو حلاله کړه لا ذلول تسير الارض نلاوی زمکا ذلول ته په سکار کوي چې دین انکار کړي که ګرځي په که سملی په که ناشته په جعل لكم الارض فراشا هغه معنا ده دا انکار نه کوي اچې سپی تیر شي نو بیا قیامت کې وای کنه ښه تپوس ده او د حساب کتاب ورس خواغه ده کنخا یوم ایزن تحدث و اخبارها دب اخبر حالات و اخبار لتا کی بیانی خوا او وزغگ نکی زلول تابدار ده نو تابداری و گوره کن چلا پا که ده انسان ده پار سمر سیدو نا پیدا کلی دی دریابو نا دی نهرو نا دی انسان پی اختا ده غرون دی زنگلون دی باغون دی فصلون دی میوی دی او انسان پی لگیا دی تا زمان کی پیداوار دی کن خواد چه انسان یه نشی را ٹولو لی جمع کولی دمران دازا اللہ پا دی کی اچولی دا کن زلول دا مانا چه دی انسان دا خدمت دا پارا دی انسان دا دنیایی عیش دا پارا دے بگے ردیو کو پاگا خلقو اندوانو و کافرانو چیغی زمکی تا مور وی تا دی گواری چی سمرا مین دی دینو وا دا دی مور دا زمکا دا دی مور دا درتی مائی دا نمی او تایخی دخوا درتی مائی یعنی منگا دا جو پالی زمکا وی زمان خدای دکتنا اللہوی ظالم دم را سوچ نکے دا خو زمان تابی دا ما پاکستا دا پارا ارس یخی دی ڈکا کڑی می دا فرج دے و جلاس کینو سبا تیر آخ لے نعمتو ندی نو ظالمہ تا زدیو نپی جندم زمانت او نی ری دی زما بندگی دیو نکڑا ما تا دی خدای او نوی نزمکی تا دی ہوئی زلولن تا دستا خدای دی نو سی جازت ور کئی امر کئی خوا فمشو فی مناکی بیا اللہ وی حکم دا تکو ما چی اگر زید دی پدی لارو اگر زید دی پدی منزلونو دی پدی ملکونو دی پدی غرونو اگر زید فی مناکی بیا دیو تا حکم کرده دی خوا مناکی بولی معنی وی مفسرین ذکر کئی بشر ابن کعب یو وینځو هغه ته یو کتامل تماته د مناکب معنا وکړنو آزاد به کما نغیته د مناکب معنا سوا کوینځوی هو قران ولا خبرته نغیوی مناکب الجبال ورونو ته وی نو یزاد شو بیا هم دا شک باو چرتنو دا بود دردانه تا پوسکو رضی اللہ عنو ای مناکب سمانانو او تا موی چه غرونا دا زمو کی اوگی دی کنا چه خلق پی گرزی تم را جزا دا ولی او سلی چه مطلب دا دی دیر محنتی اڈیر صبرناکی وڑوں پوگو گرزی او لویم پوگو گرزی کنا دا عجزی کنا دا قصد ازمکم زلولن عجز ازمکم فمشو فی مناکبها اللہ امر کرده امر دا وجوب دا پارا نده لیکن امر دا استحباب دا پارا ده او د انسان د ارشاد د پاره دی او بعضو خلقو باندې کې دی هیڅ واجبی کله چې په یو ځای کې وخت نشي تیرولې کنه ولې دینی کمزوري اقتصادي کمزوري بس ناشته دا وسه هغه باندې خو واجب دی چې ځای بدل کړي چې خدای باندې لال شل گیدړې شل گیدړې ځان نه جوړ کړی دا ته لال شه خدای بدل رزق در کړي ځکه ورپسې وی وکلو من رزقه دا امر چې وکړو چې وګرځې نو دې د پاره نه چې سیل وکړې یا نور د شیطانې او د گمراهۍ کارونو پسې لال شه هغه حرام دی بل ملک تتلل صرف د دې لپاره جایز دي چې ځان له حلال رزق وګټم اگر کاذ کافر ملکی خا او چې د رزق د لپاره زی نو حلال دی او که د رزق د لپاره نه زی اس سیل کوي نو حرام دی بیا د کافر ملک ته نه زی دا ما چې د لپاره چې لکه دلته کې جس نه مومي بالکل اړو خوراک رزق وته نه ملاویږي او التا که ملاویگی نو بیا عدد پارتل پکار دی زکا فهم شووی لی اللہ چی لرشا زان لرز خوکتا زان لر او خو لیکن پا بل سنیت بندی گواری خوا نو پا داغی نیت بندی خیر دی و کلو من رزقی گور آیات که دیر لوی تعلیم دی دا اسبابو چې رزق له الله اسباب پیدا کړی دي نو هغه اسباب به استعمال کراولي دی تا توکل وی خواه پلا بانی توکل داده چه اسباب پیدا کلی نو آغا با پا عمل کراولی نو بیا بوی چه اللہ پتا توکل ده تبا که مال خیر واچه تبا که مال اثر واچه تبا که مال برکت واچه داو ولی فم شوی امخ که ویلی ده اگرده اگرده که نه مگوره پناست نکیگی فم شو اگرده نو کلو من رزقه سبا اخوره نو سبا راوله نو چه ما خام راضی کنه عجیبه کتاب ده نو خام فالله چسو کوتا اگوری کنه خام حدیث کی راضی حضرت عمر رضی اللہ عنہ روایتو چه نبی علیہ السلام ایلیو چلو کنتم تتوکلون کچرتا سو پا اللہ باندی توکل کولے لرزقکم نو اللہ و تاسو لرزق درکاو محروم بین پری خود ہے کما یرزق تویرو فی وکنا دیا سنچ مارغان لرزق ورکی گنا مرغی چرد لوگی ننه ده ملاشه ویخا سمر جیدی پا دنیا کی سنگ چه اغیل رزق ورکی اغیل سنگ رزق ورکی اسباب سر اسباب سدی نور پسیوی چه تغدو خماسا و تروح و بتوانا چه سار مال پاسی دوانی نوالو دی نوگی اجازه اج مازیگر رازی نو مڑای نو اسباب سشو تغدو و تروحو سار و تل اما خام رات لل دا اسباب دیکن نو دا شیطانان دا گوٹون نپاس الخا دا گوٹونو کی جناس دیکن او کار کسب نکی او ایزمون پالا توکل لے دا دیر ظالمان دی دغه قران خلاف کوي حضرت عمر دا حدیث وی او بیا چې څوک به ولیدو دا که سناستو نو به ستاسو کار مار نشتا نه به یاره بس دا نو داس به ورک کوړه به سره داس به ورک ولیدته مرغې نه لاندې چې هغه سار شنو پاسي او ارچانه مخ کې پاسي ایو پلا بل پلا ایو پلا بل پلا اوگی اجی ما خام رازی نو مڑای دیو جن حدیث کی دار آگلیو خوا چل غدوتن او روحتن فی سبیل اللہ خیر من الدنیا و ما فیها دا سحر مال رزق پسیت لل او مازیگر تا دنیا و دا ما فیها نا بہتر اسباب بمانی کنخا دیر گران اسباب د پیغمبرو ولی دا غرز قلا پسکی گردو لیو پترو کی جہاد بیو کو تورو بیو چلو لی نو رزق برا آگے رزق برا آگے غنیمت برا آگے دا اسباب کنخا دیر اسباب دی خدا غا اعلی اسباب دی غا دار چاکار ندی خواہ انور چیز نا خو دروازی دی در رزق تجارت تی مزدوری دا نوکری دا زمیداری دا دا ټول اسباب دی سوک چی دا اسباب نیسته مالی نا مسلمان نده گره زکا اگر دا اسبابو نینکار که اسباب قرآن ثابتی زی پو زی چی گره دا بیسته مالی ناله بدا اللہ نا تمکه امید بساتی خواه تا اسباب استعمال کا نبیاو ہے جی اللہ تبکی برکت واچے تبکی خیر واچے او جی زمازم کم حاجت تنو آگا تب پورا کی بے بیا ویلیہ النشور واللہ ویدہ بنی ہی روحے جی اللہ سر مخامخ کی دلشتا بیا جو انتونشتا تا جی سکون دا دید پارکو خواہ دا قیامت عقیده بساتی دا دنیا صرف دا دیده پار را چه آخرت پی حاصل شد.